إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد بني عمل سبق جد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Mu melni tambale won nañu ñettelu risala bi te ñanga taxawé won ca fa borom téré bi don léralé batu al hanifiyya lu muy tekki gisoon nañ né al hanifiyya ci lak mi ngi joggé ci al hanaf té lool la muy tekki moy akuk jeng manam al hanafu moy al mail la nga xamni nak moy al hanifiyya mom moy milla bo xamanteni ni ma'ilatun ani shirk ila tawhid yon wo xamni dafa jeng moy bokale waye nak jëm ci tawhid lolu moy al hanifiyya te moy yonu ibrahim gison nañ aya sunu borom jalla wa ala ci bir aya bobu mu cey melal ibrahim alayhi salatu wassalam nan hanifan da inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikin borom tere bi di way di continuer ba legi ci ibrahim momu mune fal hanifu min awsaf ibrahim alayhi salatu wassalam mune melakanuk hamni hanif dafa bok ci melakani ibrahim alayhi salatu wassalam melakanu hanif moy lan moy ko xamni day jeng ci moy bokale jëm ci tawhid mune bi maana manam annahu mu'ridun an ash-shirk mom ajlan la aji deddu aji worok li nga xamni moy bokale la ma ngok dafa deddu bokale won bokale gannaaw ma'ilun anhu bil kulliya ila tawhid dafa jeng bokale jeng gu mat seuk amut lennam rek lo xamni lalena ak bokale mom ibrahim alayhi salatu wassalam du ci ay waxam du ci paspasam du ci doxalinam amul len rek mom ibrahim lo xamni lalé nako ak bokalé mango ma'ilun anhu bil kulliya totalement mom ibrahim alayhi salatu wassalam dafa set wich won ginnaw bokalé totalement mom ibrahim alayhi salatu wassalam ila tawhid jëm ci tawhid mutawajjihun bi kulli wijhatihi ila at-tawhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla mudadi nak jublu jub xoc mango jublu jëm ci tawhid ci leppam ci waxam ci xolam ak ci ay jëfëm wa mom ibrahim dawul won wax nan yalla xol kessa lay fay jublu ci lan jublu ci do julli do wax lu bax ya fi daqa saga ya fi daqa saga buñ waxe nga ah yalla dal xol lay xol gis nga ko ya fi daqa nan ñol buñ waxe nga ne yalla xol lay fay gis nga ko dedet yoyu nonu ay wax yu yaqula pas pas bu yaqula waaw couverture la bo xamanteni ni moy katu yalla yi ñokoy utiliser ñi moy yalla ñokoy jëfëndiko pour couvrir sen moy yalla waaw waye sunu borom day fay xol day fay wax day fay jëf laal musaan yàlla xool kese lay fay déedéet day fay wax boo waxee wax ju baax yàlla da lay fay boo waxee wax ju ñaaw sunu borom da la koy jàppe demal nga saaga procureur fekkal procureur fi mu toog nga saaga ko di nga xam ba xam wax dees na ko fay wala deesu ko fay ah jëlal sa paaka nga fekk procureur fi mu toog nga jam ko paaka bi nga xool di nga xool ba xam jëf bokk na ci li ñuy fay wala duñ ko fay ah fa nga war a liggéeyee toogal weeru yàlla bul liggéey waaw ne yàlla xol lay fay nga xool ba xam say njaboot dina am luñ lekk wala duñ lekk chaque jour damay faral di wax def leen attention ci baat yi société yi di jëfandikoo ma ngoog chaque jour dama koy wax yaakaar naa du ma def lu tolloog juróomi dars jàpp fukk lu dul dinaa ko wax parce que foofu la jeu bi nekk jeu de mots yooyu foofu la nekk ñaata yoon ci ay jeu de mots ñu teg nit ay pen ay daan te defut dara mais ci ay jeu de mots par exemple xool leen coow li nga xam ni fan yi moo lëmbe réew mi muy bérébu jàngukaay boobee nga xamante ni nii ñoom nee nañ def nañ fi 80 ans lu tolloog juróom ñetti fukki at def nañ ko fi ne tekk di jàng ak société sénégalais bi waaw di gis ñun ni ñuy jëfandikoowee sunu jeu de mots ci diine jeeg ci lu ne parce que chaque jour nga dégg fi ku génn ne man maa yàlla waaw xool benn waayam ne ko yaay yonant bi gis nga chaque jour ngeen gis ko fi ku génn ne maay yonant bi kee ne man yonant la ay nit ñëw ci ginnaaw yonant bi di woote woo yonant chaque jour ngeen gis ko fi déggoon ngeen fi waa jooji génnoon ne waayam moo bind yàlla mais dana yàlla non léegi xam nga nu ñuy def bàyyi ma nekk sa ginnaaw léegi man bu ma ci feen yow géréel buñ duree jàmm léegi ñu dox ba ah béréb boobu ñoomit béréb boobu ñoomit ñëw ne lañ bind ci seen réglement mooy lan ñoom bind ñu ci ne kenn du fi muuru de déglul bu baax wax ji bind ñu fi ne kenn du fi muuru ñoom lañ bind mooy coiffure bien fait xaw ma coiffure nangam ak tête découvert fille et garçon tête découvert fille et garçon tête découvert kay mooy bopp ne waaw boo nee fii moom tête découvert moo fi am loolu mooy bu fi kenn muuru waaye bu ne déedéet ñun terewuñu muuru de on interdit pas la voile islamique mais ñun sunu réglement la mu wax mooy tête découvert fille et garçon tay it xoola islam am na date bu mu duggee afrique laata islam di dugg afrique sunuy maam xamuñu woon sax tête découvert sunuy maam xamuñu woon tête découvert góor ak jigéen nag ñun sunuy maam sunuy cosaan ñun nit ñu ñuul xamuñu woon tête découvert tête couvert lañ xamoon jigéen ñi dañ daan musóoru dañ daan am lu ñuy teg seen bopp góor ñi daa am yu ñu daan teg seen bopp tengaa deeg yu demee noonu sunuy maam góor ak jigéen xamuñu teg tête découvert ndax tête découvert bokkul ci muru ah ma ngoog bokkul ci muru ah sunuy maam seen aada mooy lan teg dara seen kaw bopp mais gis nga tey la question mooy ñëwuma sax di wax si débat boobu polémique boobu non non mais dama bëgg attirer attention sénégalais yi sama wax du war nañ ko fa tere rek waruñ ko fa tere rek lu tax ñu tere ko fa ak déedéet man sama wax xam nga fa la nekk lan moo tax bérébu jàngukaay boobu ñu am sañ-sañu def lii bukki bu ñemee ponkal ca doxin wala parce que ñoom ñi ngi ci sunu biir depuis 80 ans di dégg li ñuy wax di gis ñun ni ñuy fowee ci baat yi lu jëm ci yàlla ñu koy fowee fii cim réew mii ci réew mii kenn du wax ñëpp ne mii gone go tuuti xonk cur waaw génn ne waaye moo bind yàlla kan moo wax bés boobu ku wax kenn waxul ñëpp ne mii lu ay neex wax jëme ci yàlla teg say jeu de mots damay gis yàlla damay fanaan arache lu waay neex wax ñëw nga tëdd sa kaw lan lan da ngay fanaan arache ah lu waay neex wax ah mais ñoom tamit ñu xam ni comme def nañ fi 80 ans ci société bi lañ bokk ñoom tamit ñu indi seen jeu de mots li kep la li kep la def len attention ci bat yi mangok sagam aduna gi ngay wax nit loko warta wax yon dal sa kaw sagam aduna gi ngay def lo warta def yon dal sa kaw waxuma la al-akhirah gele al-akhirah lo fa def ci sa xol wala nga wax ko ca lo wax ci sa lamiñ lo jëf ci say cieur sunu borom dana la ko fay mo xam lu bax la mo xam lu bon la kon wax joju nan yalla xol rek lay fay wax la jo xamni wax ju yaqku la wax la jo xamni wax ju wirut la wirut ci aduna gi wirut ci al-akhirah gele mangok wirut ci adina gi wirut ci al-akhirah gele lañ waron wax moy la yonent ba wax nek na ci yaramu doomu adama suuf bo xamni su baxé lepp ba manam xol moy moteur ba kon gor gor lu len ci defar sen xol bu ko defé mbax gi bu nekké ci sen xol day wacc ci sen lamiñ waye yow nga né sa xol da rafet ba paré fu saga gëna ñaawé ya ko gëna mëna dag sa xol rafetul way sa xol bu rafeton sa lamiñ rafet sa xol bu rafeton sa jëf rafet sa xol bu rafeton sa wax rafet motax mané la lool lan la couverture la bo xamni moy katu yalla yi mom lañuy muro waw muru di def sen moy yalla bo xamni ñuna ah yalla dal xol lay xol na sa xol rafet rek so xol bu rafeton da ngay def lu bax ala inna fil jasad mudgha iza salahat salaha al jasad kullu wa iza fasadat fasada al jasad kullu yonent bi neena amna ci yaramu doomu adama suuf bo xamanteni ni su baxé lepp bax su boné lepp bon cieur ya dañuy top xol ba lolou moy wax ji kon la am solo moy gorgolul sa xol bax gorgolul sa lamiñ bax gorgolul sey cieur bax yep andano bax waye nak xol be da ca occuper place capitale hadith bobu nak lolou la gagné dessé deg bako jëfëndiko ci aspect bo xamni du walam bu ko défé kon mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.